Mindig csak 0-0. Feljelentem Chatsment. Feljelentem Silent Vobot. És hát idegesen nevet. De mi itt vagyunk, és megy a meccs. Feljelentem Robbie Williams-t. Zene. Remény. Zsűrölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Gyilkosok. Hát igen, egy nagyon gyenge lövés. Ez itt a Hitreményi Zsület, a Rádió Café 98-60, Tomival, Lacival, Silent Bobbal, Chatmannel, és Gerrit Gábor felelős szerkesztővel, aki többek között azért is felelős, hogy ma este HRZ klasszik van. Igen, de nem baj, mert lehetne más. Bizony, ugyanis történelmi, alig hanem történelmi mérkőzést vív a magyar labdarúgó válogatott. Nagy a lehetőség, nagyon nagy. A mi labdarúgásunk kis generációjának másodszorra vagy harmadszorra nyílik alka. Másodszor, ugye, mert VB-selejtező volt először. Nem ez a formálódó válogatott. Kis generáció. Hát, hogy esetleg kijussunk egy világversenynek számító világversenyre. Egy Európa bajnokság? Mert ha megverjük most a letteket Rigában. Igen. Tehát vessük össze, hogy a lett magyar rokonság. Riga Lánc. Akkor a Riga Tone, lettem. Lettem, pontosan. Igen. Az én igen, lettem. Lenni vagy nem lenni, ugye ez a lett egyes száma, és így tovább, és így tovább. Tehát most, hogyha nyerünk a lettek ellen, akkor hála jó Istennek, gyerekek, már csak a lengyeleket kell megvenni otthon a jövő héten. És az se biztos. És akkor csoport másodikként játszhatunk, kvalifikációs, vagy ilyen kortselejtezőt. De lehet, hogy már mindegy lesz az a mérkőzés, hogyha például most a svédek nyernek a lengyelek ellen. Ha a buta svédek ellenben a lengyelek ellen nem nyernek, Sőt, a lettekkel sem nyernek. Akkor két pont, vagyok. Akkor maximum két pont, és akkor mi vagyunk a csoport első. Így van, és akkor nem kell játszani, de erre kicsi az esély. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy ezért voltunk Törökországban, ugyanis majdnem egy évtizeddel ezelőtt a török válogatottnak voltak pont ilyen szansz, hogy épp hogy kijutott az EB-re. És akkor mindenki meg nyomott egy ötöst neki. Mindenkit meginterjúoltunk, játékosokat lélektanilag, hogyan készültek annó. Hakan Sükürt. És ezt telefonon átadtuk a magyar szövetségi kapitánynak, Gelle Imrének, aki egyébként a televízió képernyőn jól láthatóan fel is készítette a válogatottat erre. Igen, most mind lelkileg, mind fizikailag megterhelő. Jobbra balra. Küzdelme egy ilyen kivárásos, hát lassan, de biztosan előre törő. Annyira jól sikerült a felkészítés, hogy a magyar labdarúgók jelen pillanat biztosak abban, hogy 60. perc környéke rúgnak hármat. Addig 0-0. Addig 0-0. Addig elszórakoznak. Ha valaki esetleg autóba hallgatna minket, 20. percben járunk. 25. percet satszolok. És 0-0 az állás. Hiszen távol van Riga, nem látom jól, hogy hányadik perc nem van. Nem tudom, hányadik perc van. Minden esetre egy ilyen kiegyensúlyozott, laza, unalmas mérkőzést tekintünk. Nagyon jó. Meg. Király Gábor a szokásos tréningatyája, és a szokásos felsője van. Mit kéne ahhoz tenni, hogy ő ezt, tehát, hogy megváljon ezektől? Nem tudom. Például, mi lenne ciki. Akkor? Ciki. Van ez a pénz, nem? Ez a szürke, agyonmosott. Van ez a pénz, ugye? Például oda menne a Jorge Valdano, a Real Madrid elnöke, egy csak csörögne a Király Gabi mobilja Hertha BSC-ben, azaz Berlinben. Igen. Otthon van, feleség éppen főz, meg volt az esti átmozgató, minden. Ül ugye ebbe a tréningbe, és ebbe a felsőbe a Gábor. Koszos tréningbe, a zórát, kajája felvágottat, és abba a pillanatban megcsördül a mobile. És ott van a Valdano. És akkor az van, mit mond, hogy Herr Király, vagy Szinyor Mister Király. Szenyor Király. Ő lenne a Real Madrid első számú kapusa, ha. Szerintem nem lenne többet abba a tréning nadrágban. Szerinted? Biztos vagyok. Le tudna mondani a tréningről? Úgy érzed? Hűha. De bármennyi pénzért, vagy a pénz is számítana? Elkezdene ravaszul alkodozni Király Gábor? Nem hiszem. Nem. Egybe dobna a melegítőt. Osszony dobd ki. De maga tépné szét. Megenné. És hogyha ilyen nüanszokat kérne tőle tényleg a Valdano, hogy ezt úgy szeretnénk, hogy az első mérkőzésen, ami a Bernabeu stadionban van, ő ezt a melegítőt látványosan elégetné, és utána megtiporná. Nem értené, hogy miért kéri ezt, hiszen őt senki nem ismeri Spanyolországban. De ojaj, nagyon jó pozícióból kapunk szabadrugást. Bocsáss meg, hogy félbe, nem kaptuk meg. Nem pedig kaptuk. Járt volna. Hát na, csalják el a meccseket nekünk, ugye? Kezdődik ez az egész. Kezdődik. Egy világméretű összeesküvés van az ellen, hogy a magyar labdarúgás felemelkedjen újra, ez nem? Ez egyébként látszik, mert több olyan csapat is megver minket, akiknek elvileg nem kéne. És ma este ennek fogjuk boncolgatni a meccs kapcsán a szálait. Meséljünk arról, hogy mi volt, ahol voltunk? Ne. Jó. Ez a mai életünk. Ez olyan, mint a Kertész Imre Nobel-díjáért kapott pénz. Nyugtassuk meg, hogy a törzshallgatókat, jól éreztük magunkat. Igen. Legyen nem úgy, mint az ápolónők, ugye szeptember 1-én, köszönjük Gábor, akik cannabisztól lettek rosszul. Miért? És hol? Természetesen ez Hollandiában történt. Honnan gondolod? Egy amsterdami pécsét. 5 holland ápolón említ ez a kis mínuszos. Valóban, valóban. Váratlan véget ért egy kórházi születésnap. Azt mondja, hogy 5 nővér egy amsterdami pékségben vásárol süteményen ülepelt, nem sokkal később mindannyian rosszul lettek. Mert megállapították később a vizsgálatok, hogy nyomokban cannabiszt tartalmaz. Cannabiszt! Szívritmus zavar, szédülés. Kész! Uramisten, de ez nagyon kemény. Hát, ez propaganda hírt. Majdnem sötét lett az a szülinap. Na, ennek örömére hallgassunk zenét. Tomi? Jó. Egyébként ezt azért olvastuk fel, mert a Gábor az általa legviccesebbnek tartott híreket összeállította múlt hétről. Hallottuk, hogy nagyon vicces volt a műsor. Hallottuk, hogy csak röhögtetek az elmúlt héten. Most így a zene alatt, akkor ezt fizikailag is lerendezzük szerintem. Ripest FM. Itt remény zsűrölet. Rángatjuk a gyereket. Már nem sokáig. Lenny Kravitz. Itt. nincsenek ezek sehol. Ne már. Gyere már. Na már most mi van? Tessék, mi tetszik? Jöttünk, hogy levigyük a Jazz-t a elefántoronyba. Gyuri, gyere! Pitkó, maradj! Ne volt, mert kifutott, és... És a védő egész is. Egész védelem. És a védő is, hát be kellett volna... Három védő volt a kapus mögött, és egy se tudott becsúszni. Kaptunk ebből következően Lettország-Magyarország 1-0 Rigában. De ne adjuk föl, szerintem... Gyerekek, még van esély. És hát a svédek is vezetnek a lengyelek ellen. Meg lehet fordítani, ellen. Igen, hát, igen, igen. Még minden nyitott. Igen, igen, három ponton fölfelé elég erős az esély. Addig is... Talán rendületet ad ez a játéknak. És már csak azért is, hogy egy kicsit, hogy mondjam, elegedjen a hangulat. Felolvasok egy újabb hírt itt a Hitremény Zsigolet 2-ben, a Lady Café 986-on. Olvasol? Igen. Felborult a lovaskocsi, szeptember 2-át írjuk, az a német turistákkal. Tehát még egyszer mondjuk, azok a hírek, amiket Gellért Gábor felelős szerkesztünk az elmúlt időszakban, szellemesnek, érdekesnek tartott. Amíg nem voltunk itthon, tehát amit arra tartott méltónak, hogy mi megtudjuk. Ugyan a gollövön bosszút vett a magyar védelem. Mert pároslábas becsúszás formájában. Nem a góllövő volt. Még ez se sikerült. Még csak ez se sikerült. Minden esetre, mi történt? Mi történt? Két német turista szenvedett súlyos sérüléseket. Mert a Havária Press szerint felborult örök egy lovaskocsi Kaposvárot. Igen. A két német a város területén kocsikázott, amikor a kocsi eddig tisztázatlan körülmények között felborult. A lovaskocsi súlyosan megsérült, utasait a mentők. Mi a vicc? Ugorjunk. 10 év után bukott le az árrendőr, szeptember 3. Ez se lesz vicces. Új Delhi és Sahibabad. Jó, ezt lapozzuk ez szerintem. Ez hosszú, hobi akart kilőni az alfeléből. Ez talán. Igen. Inkontinenciát és impotenciát okozó súlyos égési sérülés, ez a vicc. Tehát inkontinenciát és impotenciát okozó súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 26 éves ausztrál fiatalember, aki kisebb tűzijátékhoz használt rakétákat dugott a fenekébe, hogy onnan lője ki őket. Én nem tartom ezt viccesnek. Jackass hatás merül föl, hogy hát ugye ez egy kicsit azért mondjuk kitágítja az extrém sportoknak ez a műsor, én egyébként elítélem. Igen. A Jackass-t, nem? Gusztustalannak tartom. Nem tartom jónak. És most itt ugye? Senki nem szeret egy zsilettekkel teleszolt Mirtusz bokorba belesni a harmadikról, és közben, hogy a taknyát húzza ki, nem? Tehát azért ez a Jackass, ez csak nagyon betegeknek jön be. Mindenkinek, nektek emberek. Tisztelet a kivételnek. Igen. Ha jövő évi Forma 1-es naptárba valóban bekerül a Bahrajni nagydíj, akkor azon a versenyen a legjobb pilotának nem kell mondani az eredményéről, szokásos pesgőzésről. Igen. Miért? Nem érdekel. Tegyük fel egy CD-ért. Miért? Bahrajnban? Mert ott nem lehet inni. Éhezős üvegkalitkában. Ezt mindenki tudja, a Temze felé logatták ki az embert. Oké, persze. Most is ott lóg. Megdobálták. Igen, mert hogy máshol is érzem. Szeptember 8. Na, ez érdekes lehet. 10 000 félmeztelen lányból választott feleséget a király. Melyik király? A melyik király? Jimmy a király. A pazarlásáról már korábban... Bocsánat, visszaszívtam. Jimmy a király, de hát ez mindig így jön. Nuszvati, de nem ő. A világ legelmaradottabb országa, a Sváziföld király. Idén is csak 10 000 félmeztelen lányból áll. Szívesen kritizálnak. Lányok. Szívesen kiugranának a reménytelen szegénységből. Hát félmeztelen lány 3 órán. Hát indul a nagy ő a TV2-n, erre nekem ez jut eszembe. Noszály Sándorral, aki mégsem Sváziföld királya, de mégis egykor az ATP világranglistán magasan egy ismerős, számomra borzasztó kedves ismerős azt mondta, hogy azt fogja megnyerni a nagyőt, aki a legjobb az orális szex területén, mert Sándornak ez a gyengéje. Igen? Te ismeri valahonnan valakinek, aki már csinálta Sándornak. Minden esetre... Azért azt mondjuk Amerikában, amikor a Bachelor elindult, ezt nem biztos, hogy így tudni előre. Az ismerőse. Hát ez egy kis ország, gyerekek. Banán köztársaság, hogy értitek, hogy orális meg banán. Na, én még olvasom, a többit is nincs itt semmi látnivaló. 2-0! Nem nekünk? Nem, sajnos. Azt hiszem, ez elúszom. Ez egyben a 2004-es Európa bajnokságot jelentheti. Ez borzasztó. Kínos. Ugye siker kapujában, és az U21-es válogatott is búcsúzik. Én megmondom őszintén, örülök, de unom már a polos sikereket. Azt akarom, hogy magyar csapat, magyar labdarúgó csapat a bajnokok ligájában, vagy a világbajnokságban, vagy az Európa bajnokságon sikerre halmozzon. Ezt most csak akarni fogod, mert 2-0. Lazák, mint a Riga látsz. Rigázni!

Nézzük a mérkőzést, mert nézzük, mert jó, szóval. Igen, beszélgessünk fociról, ennek a mérkőzésnek az apropóján. Hová tart a magyar futball? Az milyen nagy hír egyébként, ami tegnap bejárta a világ sajtót és az elektronikus médiákban, ugye, sít nagyon sokat szerepelt, mégpedig az, hogy a Manchester Unitednak a gazdasági igazgatóját is elcsábította a Chelseahez, Roman Abramovich. Igen. Igen. Most ott van, ugye, kiátszik ott? Vegyük egy sorba, akiket már Juan megvett. Juan Sebastián, csak ugye teljesség igényelőkül. Veron. Crespo. És? Akkor a... Kit vett? Valakit még vett. Vette, Makelele-t megvette. Jeremy-t is megvette, vagy a Jeremy-t nem? Azt nem tudom. Ez a három, azt hiszem most a sztár, az első három sztár igazolás. De még többen is sztárok vannak. Jönnek is. Még. Igen. És ott van, hogy mondjam, tehát azt mondom, hogy a robosztus felépítésű, nagyon piszi, meg próbálom kifejezni, a robosztus felépítésű dagat? Afrikai. Igen. Befejező csatár, vagy ilyen erőcsatár, hogy mondjam, tökéletes szobra, Jimmy Floyd Hasselbank. Ott van a Hasselbank? Persze! Igen. Nem tudta tényleg? Bizony, és hát a Crespoval van Fesco. Hogy ki lesz a kezdőbe, persze, vagy hát mi? Mert úgy mind a kettő egy ilyen nagy zsírcsatár, ilyen izomcsatár. Jó az, ez vicces. Nagyon jó kis csapat lesz. Na igen, igen, igen. Főleg most, hogy anyagilag úgy látszik, hogy még összerakják. Igen, igen. Igen. Szerencsétlen Abramovich. Honnan vannak ennyi pénze? Az olajból, azt mondják. De Abramovich minden mellett, ezek a legviccesebb dolgok. Nem? Abramovich, Roman Abramovich. Én azt hittem Abramovich. De lehet csak, mert az a B az a cirilben. Lehet. Tehát ő csukcsföld kormányzója. Igen, de úgy választották meg, azt hiszem, hogy soha nem látták. Tehát, soha. Tehát így nem volt kint a választási plakátokon az arcképe, meg így nem derült ilyen, ki. Egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy... Nem nagyon szereti fotóztatni magát tájtól. De egyébként egy ilyen nagyon jóképű, joviális embernek tűnik egy képeket. Volt a múltkor közvetítés. Chelsea. A mérkőzésről, igen, és kinnült a felesége. Ahelyett, hogy csukcsföldön. Csukcsföldön. Traktor szint viselte volna, helyett a Chelsea meccsen ült a feleségével, aki egy ilyen szőke, hogy mondjam, tehát gyönyörű. Igen, de nem a pénze miatt. Ez nem, biztos. Roman... De, és ezért valószínűleg mindent meg is tesz neki. Én nem így gondolom. Mindegy. Szerintem Roman Abramovich egy, hogy mondjam, tehát azért egyfajta egy ilyen posztmodern üzletember, nem? Tehát, nem. De érdekes, hogy az olajmilliárdosok azok az arabokból is jó fejeket csináltak. Ezt most miért mondom? Másrészt meg, hát mi a Dodi Al-Fayed, meg ezekre a témák. Hát a nem vagyok benne győződve. Bocsánat, ugye a Dodi Al-Fayed édesapjának is van ugye a izéje, angol premier. Nem hallottam, de nem mondom, hogy ők jó fejek lennének. Nem? Nem. Más mércivel kell őket mérni, mint az átlagembert, így gondolod, Tomi? Nem, ezt szerintem kit valószínűleg bunkók. De miért gondolod ezt? Nem mondod, hogy a személyiségi jogaikban tipos vajkász sértegeted őket? De lehet, hogy ez így van, de valahogy nem tudom. Jogászként erre mit mondanám? Támadható vagy nem ez a véleményed? A véleményem nem támadható, hiszen véleménye lehet bárkinek. Az, hogy ebbe a szőrtárgyba mondom bele, az mondjuk lehet, hogy jogilag támadható. Szőrtárgy. Neked a mikrofon szőrből van. De igen, nekem ez a plusz ilyen szőrös érzetet. Fém Metropolis. Igen? Szóval eleven szócsöve. Mi van vele? Na, Bobby, te el tudod mondani, mi volt a múlt héten? Nem valami, de nem valami néhány. Egy rövid összefoglalót nem mondaná róla? De mégis se. Te egyetem beszélt valaki ettől a látod? Épp kimondtam volna a cannabis szót. Mi van vele? Senki nem beszélt róla, ugye? Hát erről senki nem. Istenem. De én azt gondolom, hogy hát az elmondások alapján azért jó adás volt. Nem kellünk mi ehhez. Nem kellünk mi ehhez. Nem kell. Kifulladt a semmi. Hallgassunk jó ízléshez egy jó kis reklámot. Így van. A reklámban minden van. Visszajövünk. Kapcsolt ki a rádiót. 35 méterre 16-ostól küzd, mint a igen. Abban annyi esélye van, mint mindegy. Egyre jobban érik a négy egyébként, hogyha objektíve kell megjegyezni ezt, mert fellazult a magyar hátsó alakzat. Persze, hát eszméletlen kontrákat vezetnek. Igen, de ebben ugyanúgy benne van az is, hogy összeroppannak a magyar rohamok súlya alatt a... Hol roppannának össze? Srácok, de nem. Most egy szabadrugást kaptunk. 35 méterre kaputunk. Mert Dárdai Palinak dühös eltörték a jobb sípcsontját. Nem törtek el semmit, csak dühös. De nem a Hertha BSC-ben tanult mozdulattal összeillesztette, és megszorította. És a robot újra tud járni. Ez az úgynevezett kánfogás.

mégis biztonság jön. Rendőr vagy metró ellenőr, rossz májú autóbuszsofőr, netán határőr. S még hosszan sorolhatám neked, hogy mennyi minden nem leszed, mert hogy a magam fajták nem felelnek meg. Rádió Café 98.6 Klasszikus. Okay, boys, get ready to take it to the stratosphere. Rádió Café 98.6. Vége mérkőzéseknek. Így alakult. Ez van. Hogy alakult? Tehát egy oroszlán elszántságával küzdöttünk, de sajnos... Jobb volt a lett válogatott. A lett válogatott. Tehát nem Franciaországtól kaptunk ki 3-1-re, de még csak nem is Belgiumtól. Mi kaptunk 3-1-re. Tudjuk le ennyivel. Egy rendőrt levezet egy lelkes szurkolót a pályáról, aki bement megölni a saját válogatottját. Nagyon örülnek a lettek, hiszen így, hát hogy mondjam, esélyesként. Csoport másodikok most jelenállás szerint, hiszen a svédek még mindig vezetnek. De egyébként amúgy is lettek egy döntetlenre is a svédeknél, mert a svédeknek már mit számít? Hát a svédek ugye 17 ponttal állnak jelen, mostani állás hogy szerint. Hogy most? Tehát megmaradt a matematikai esély? Érdemes kimenni szerdán a meccsre, vagy kedden? Elmondom, most 17 ponttal áll Svédország az élen, hogyha az elkövetkezendő mintegy 14 percben, ami hátra van azon a mérkőzésen, nem kapnak 3 gólt. Vagy kettőt, mert akkor ők nyernek, hiszen 2-0-ra vezetnek idegenben Lengyelország ellen. Azt jelenti tehát, hogy Svédország az első 17 ponttal, jelen pillanatban a második Lettország 13 ponttal, hiszen nekik 10 pontjuk volt, és most elpáholták a magyar válogatottat. Ezt követné 11 ponttal Magyarország. Igen, harmadik. És a negyedik helyen pedig Lengyelország lenne 10 ponttal, hiszen ők is kikaptak. És abban az esetben, na most ez, és ötödik perc, tehát ő Szamarino. Szamarino, aki nem is játszik. Gyakorlatilag nem játszik többet. Esélytelen, na most, ha a svédek, teszem azt, nyernek az utolsó mérkőzésükön, ami már mindegy nekik, a lettek ellen. Igen. Ha a svédek nyernének, tehát a lettek, akik ugye küzdeni mennek oda, mert nekik van még értelme. Igen. A svédeknek mindegy, mert csoport elsők eldőlt. Mindegy. Na most, ha a svédek nyernek, akkor a letteknek a 13 pontja marad, a svédek maradnak a csoport elsők, és ha mi megverjük a lengyel válogatottat, akkor ismét 14 pontunk lesz. Tehát csoport másodikok tehát vagyunk. Tehát csoport másodiként tovább jutunk magyarul. A letteknek ki kell kapniuk, nekünk pedig nyernünk kell. Ha a lettek ugye ha öntetlent játszanak, akkor már gyakorlatilag... Akkor talán egymás elleni eredmény, vagy gólarány? Az egymás elleni eredmény. Az a harmadik, hogy egymás elleni eredmény. Valószínűleg a gólarány fog dönteni. Jobb a gólarányunk? Nem tudom, megnézem. Jobb a gólarányunk? Nem tudom, megnézem. Te járj a kaffé. Kérlek szépen, a mi gólarányunk 13-4 volt eddig, ami most lett 14-7. Igen. És a letteké pedig eddig 6-5 volt, és most lett 9-6. 14-7-9-6. Akkor igen. Hát, akkor még okéba vagyunk. Okéba vagyunk, mert 7 az. Több igen. 5, nagyobb különbség. 9-6-5, igen. Akkor még okéba vagyunk, tehát magyarul a döntetlen, hogyha lettek. A svédekkel döntetlent játszanak, igen. Akkor. Hát nagy szívességet tehetnének most nekünk a svédek. A svédek, ha nyernének, vagy döntetlent játszanának, de a legfontosabb, hogy nekünk feltétlenül muszáj győzelemmel nyernünk. Csak a győzelem. Úgyhogy most már. Polák-Venger, szóval az félretéve? Dvábratánki. Egyetem, mikor lesz a meccs? A mérkőzés... Kérem én. Most ez jó. Október 11. Szürinapon másnapja. Honnan tudod? Igen. Én látom. Igen, valóban, de itt hol lesz? Október 11. Igen, igen. Magyarul igen. Egy hét múlva. Nem, egy hónap múlva. Egy hónap múlva. Addig aztán addig megy a nagy találgatás. Fejeknek kellene a porba hullaniuk. Hát vagy... Én az egész kiutazó MLS delegációt egyébként kint hagynám. Púl Sándor kicsit az élem. Kicsit tapasztalják meg. Kim van Sándor? Sándor is kim van. Na nem. De miért? Van valami bíró konferencia? Nem, MLS tisztviselő a Sándor. Atyavilág, nem a játékos vezetői, játékvezetői liga valaki. Valami MLS tisztviselő. Na mindegy, ez most nem olyan fontos. Az viszont fontos, hogy Balázs barátunknak a Son of a Gun, a MAM zenekartól fellépőtől volt ugye ez a bizonyos szám. Nem tudom, hogy lehetünk-e annyira kegyesek. Balázs volt egyébként. Balázs mondtam, miért? Jó. Bélát mondtam? Én Gábor emlékszem. Balázs, az építés. Balázs mondta? Balázs. Jó. Jó, hát akkor Balázs. Jó, Balázs. Ne játsszuk neked, mert cuki vagy. Ritkán teljesítünk kívánságokat. Nem is kérte. Csak a címére volt kíváncsi. Ezért tessem, azért játsszuk le. Így van. Egy picit játszunk le belőle. Belehallgattuk. Nem, jó, figyelj. Mom, son of a gun. Hit, remény, zsűrölet. A Rádió Café 98.6-on, a Hit, remény, zsűrölet 2-ben. És hát elszálltak a reményeink. A matematikai esély még van. De az álmaink megmaradtak, hiszen már csak a lengyeleket kell egy megalázó vereségnek alávetni itt a... Térre kényszeríteni a Puskás. Amennyiben ott lesz, de ezt majd természetesen itt a kafén fogjuk tudni. Szükségük. Ez úgy tűnik megvan. Miközben, igen. Hát sajnos Izraelnek elszálltak a... Nem, ez egy múlt heti eredménye, Franciaország-Ciprus. Én ezt így tudom, szeptember 6-ai játéknak ott van. Szlovénok ellen játszanak. Szlovénok ellen, egy pontért mentek Szlovéniába, 1-0 vezetnek a 63. percben. Izrael pedig nem tudta legyőzni Máltát, 2-2, búcsúzik. Búcsúzik, szlovénok és franciák. Franciaország-Szlovénia. Ugye nekik nem kell elselejtezőt játszani, köszönik szépen. Nyal az egész família. Majd a nagyon érdekes szeptember 10-ai játéknap, a nem tudom, hanyadik csoportban, ahol Csehország és Hollandia. Második csoportban, várjál, Dánia, Románia 2-2. Érdekes eredmény, bizony. És hát Bosznia-Hercegovina pedig megütötte Luxemburgot. Azt hiszem, hogy itt ezt nem tudom, hogy a Dán-Román dóból ki lesz az, aki tovább megy. Ezt én se tudom, viszont... Igen. És a harmadik csoport, ugye a cseh-holland összecsapás. A cseh-holland össze 3-1-re áll. 3-1-re áll a 90. percben. A cseheknek. Úgyhogy valószínűleg a hollandok lesznek azok, akik szóval azt fognak játszani, sportselejtezőt. Viszont mi van még, ami izgalmas? Hát az olaszok, hát, én nagyon várom. Németek, oda néz! Izlandról x-elnek! Talán a németek nem jutnak be. Ezt meg kéne nézni, ezt a csoportállást. Fincsi. De minden esetre, ami a lényeg, hogy az olaszok. Olaszok, igen. Akiknek ugye mindenképpen győzelemre volt szükségük, a 8-as, nem, bocsánat, a 9. csoportban. Ott sem. Bizony, igen, ott van. Szerbiában a szerbek ellen 1-0-ra vezetnek. Filippo Inzaghi góljával, és a 63. percben ez az eredmény. Járunk. Míg Wales, aki a csoport, azt hiszem... Második helyre pályázik igen, most igen, már. Igen. Talán ők az elsők? De ők vezették hosszú ideig ezt a csoportot. Finnországot ütik 1-0-ra. Otthonukban? Na de egy Ryan Giggs-el, ugye? Hát tehát nekünk igen. Meg az nincsen, azt pedig mi se vagyunk alábbhalóbbak, mint mondjuk a Velsziek. Van lesz, ahogy ez Törökországban ki volt írva. Igen, egy... láttuk. Bizony. A mérkőzés második... Nem, a Liechtenstein Törökországot láttuk. Ha már Törökország... Liechtenstein Törökország. 3-0-as. 3-0-as, tehát 0-3-as. Megálltak az emberek igen. Az utcán azért, nem így nézni a képernyőt. Igen. Mindenhol ment a tévé. Jó volt aznap este töröknek lenni. Igen, egy barátunk török, kiderült róla. Igen. De hát mindegy. Számunkra is meglepő volt, de egy kicsit mindennyire is tudtuk kezelni a szituációt. Minden ellenkező híresztelés dacára Törökország egy nagyon barátságos, nagyon kedves, a török furcsa, emberek... Kedvesen furcsa ország. Igen, a különbözőségeiben közös. Te most, Laci, őszintén szerinted van helyük az Európai Unióban? Szerintem van helyük bizonyos értelemben, bizonyos részt. Tehát ahol voltunk az Európai Unió konform. Ez olyan volt, mintha Magyarország lenne. Hát a szálloda. Tengerparton, nem? Tehát egy ilyen igen. Little Siófok. A szálloda, igen. Igen. De mondjuk azért a városok annyira... Hát nem tudom, mondjuk, érted? Tehát, mi egy alapján igazságosság alapján? Budapest alapján, vagy Ózd alapján? Igazságossági alapon, ha belegondolsz, azért Törökország nagyon kis része van csak Európában. Épp, hogy belelúg. Hát egy ilyen touchdown erejéig, ugye? Ugye épp, hogy Isztambul egyik felén néhány ilyen kinyúlás. De az ország mint egy 90%-a, hát az ázsiai. A másik oldalról pedig a kultúránk bölcsőjének tekinthető. Bizonyos értelemben, igen. A birodalom. Igen. Efezoszban például. Efezosz például. A görög városállat, a görög demokrácia is megvetette ott a lábát. A romaiak is ott voltak. Hát Ábrahám is a mai Törökország területén született, és végül is ez ne felejtsük el, hogy az Ararát részben Törökországhoz tartozik bizony. Ahol a legenda, az Ószövetség legendája szerint Noé. Így van, hát ahol írt. Bárkájával. A galamb. Megakadt. Igen. Ott töltötte, ott vészelte át az özönvizet, de ennek ellenére... Ez manapság már csak egy szemre korlátoz. Európai környezetnek. Nem tudom, én pompásan éreztem. De nagyon jól éreztem magam. Csodálatos hely. Mindenkinek tudjuk ajánlani, azt hiszem. Abszolút. Tehát egyszer mindenképpen érdemes. Érdemes. Nagyon jó szállodák vannak, kellemes a tengerpart, és kulturális és izgalmas tényleg surrounding. És egyébként a kalandturák szerelmeseinek, a vízisportok szerelmeseinek. Hát például jetskiztünk. Igen, mondjuk igaz, ennyit. Most már végre igazi csuprok vagyunk. Miért? Mert csupor az, aki, de az, aki jetezik, az nem csupor. Hát, hatám eset. Na mindegy. Hát aki ma mondjuk, nem vagyok annyira aki befogadó. Mondjuk, ugrat, mondjuk, átugrat mondjuk az úszókon. Például. Vagy lefröcsköli a strandon állókat. Még 70-nel elmegy két búvárpipa mellett. Hát ez és hallják, amint a sugárhajtás is. Szerintem ez a gyakoribb. Na mindegy. Az bunkó, az csupor. Játszunk egy kis zenét, nem? Persze. Erről szól a következő dal. Ez a jet ski mozgalom egyfajta himnusza. Ez nem más, mint Mouse T. A Fine Young Cannibals egyik régi slágerének újdonatúj feldolgozásával. Johnny Come Home. Azaz, sugárhajtás a seggemben. Nobody knows. Hát szerintem ismertessük a website-ot. Igen, ez az index.hu. Az index.hu. A meccs leírása. A meccs összefoglalója és a szakkommentárok. Gyerekek, bravo, bravo, bravo. Volt fóliódíjat nekik jövőre. Is. Csak ezért. Is. Mindig. Örökké. Örökké. És minél több embernek, minél több mindenki, magánszemélyeknek is. Tényleg, és magánvállalkozásoknak is. Igen. Állam mindenkinek. Beszéljünk egy pillanat a díjakról. Ugye a rádiónk megkapta a Tutti Frutti 2003 Sex Corona média díját. Ez mit jelent? Tring-tring. Ez azt jelenti, hogy a szex szakma... Nehezen mondja ki, hogy a porno Oscar-nak a média díja. Na, szerintem az azt jelenti, hogy a porno szólva. És szex szakma az erotikus ipar. Jó, a tehát a kafét választotta a legjobb rádiónak. Igen. És volt diátodás? Állítólag én csak hallottam, hiszen ugye nem voltunk itthon. Nem voltunk itthon. Hogy Terry Black és Aranka. Vagy Aranka és Terry Black. Adta át hát ugye a rádiónkat. Anetka. Aranka is ott volt. A rádió képviseletében. De nem neki adta át, hanem a legszebbnek. Természetesen Szentrei Zsoltinak. Z-kapitány vette át. Én azt gondolom, hogy pályafutásának egyfajta koronázása megérdemelt, hogy ő vegye át, nem? Mindenki. Tehát ő volt a legmocskosabb, szexista, erotomán disznó itt, az amióta ez a frekvencia létezik. Hát én azt gondolom, hogy szerintem jó ez így. Én büszkének kell lenni szerintem. És mi volt még? Sikerélmény? Sikerélményünk, strandröplabda. Valami szavazásra is jól állunk. emimusic.hu. Igen, tényleg, ott jól állunk. Nagyon. Ez is egy website. Vuvuvu. Amiattán népszerű. emimusic, tehát emimusic.hu. Igen, igen. Azt is meg kell hallgatni, nézni. Látni. Ott. Enni. Bobby nálad? Macska. Minden oké. Chat. 0629986986. Tudjuk a dolgunk, tesszük a dolgunk. 312-3000, ez az adás élő telefonszáma. Rádió Café Kukac, Rádió Café pont. ARG. Erről szólna most az, amit mondani akartunk? Nem. Igazából ennek nem volt semmit. Az a baj, hogy ez a 3-1 ez engem annyira leültetett, megmondom őszintén, mert nincs kedvem arról beszélni, le vagy ültetem, hogy milyen volt a pík, így elszállt az egész múlt hét. Minden alvás, minden pihenés, minden szép pillanat, minden győzelem, amikor az uralmunk alá hajtottuk a jetskit. Igen, az egy nagy győzelem volt. Akkor megtanultunk visszafelé 6 métereset csulázni a gumikajakosoknak a jetskiről. Hogy direkt átmentem a horgászt. Damiron. Igen, de lazacozó Damiron, a jettel, meg amikor így a szomszéd hotelnek a strandjára, az öböl mögött, amit nem láttál, így bementem 80-nal a jettel. Minden örömteli pillanat oda. Mindent, azt gondoltam, azért nem. Tehát számítottunk erre valahol. Az, hogy nem jutnak ki a magyar gyerekek hát, az EB-re. Egyértelmű volt. Nehéz ez. Nehéz, de hát el kell tudni viselni a valóságot. Hogy is ír erről Adi Endre? Hogy? Ej, mi a kőtyúkanyó? Kend a szobában lakik itt bent? Itt reményzsűrület. Minden szerdán 8-tól 11. Remény. tényleg? Ott van Rigába, az örömünnepet ülő Rigába. De tényleg megajándékoztatom az Index kollégákat az egyetlen aranyköpésemmel ma? Igen, igen, igen. Sajnos adáson kívül volt, hogy a... Nyugodtan mondhatjuk. Nem az egyetlen aranyköpésed volt ma este, Tomikám, mert óriási kommentátori teljesítmény nyújtottál. Nem, de tényleg az egyetlen jó volt, hogy a Juhár Tamásnak szabad szemmel is látható a reakciója. Igen. De hát mondjuk azért idézzünk az Indexes kollégáktól is, hogy érdemes elolvasni. Gellei szövetségi kapitány e pillanatban konkrétan úgy néz ki, mint egy különösen kibukott Ady Endre. Vagy ugyanebből a percből szintén a szakkommentátor hozzá szólása, a reaktivált Szabics Imre elektrik bugis mozdulattal megfordult, és ezúttal már csak egy méterrel lőtt mellé. Vannak nagyon jók. Óriási. Juhár a gyaglábakon jár, ez remélem nem tesz rosszat az összjátékunknak. A miainkben nem érezni a három gólt. Sőt. Igen, igen, igen. Hát ez igazi, igazi médiatörténeti esemény, hogy ez egy valóban élő és látható internetes közvetítés. Azt gondolom, hogy most már értem, hogy miért érdemes az interneten nézni egy csomószor, jó, tényleg követni jó. A meccseket. Hogyha még ilyen retusált képek is lennének, így lekapva a tévé közvetítésről, az lenne az igazi. Amikor így Várhidi Péterként ilyen hülyeségeket rajzolnának be kis x-eket, meg ilyen köröket, hogy itt teljesen lukas a magyar védelem. Ilyen nagyon nagy kör. Hát igen, na mindegy. Na mindegy. Ez volt ma este a Hit, Remény, Zsűlölet 2. Hogy hívják ezt? Tárgyalás része. Igen. Tehát van a bevezetés, a tárgyalás, és most jön a befejezés. Igen, igen. Ahogy igen, ezt tanultuk igen. Magyar irodalomból, általános iskola 6. osztályában. Bizony, bizony, bizony, bizony. Hiszen most a kívánságok jönnek befejezésképpen. És mindenki magában leosztályozhatja utána ezt a műsort. Azt hiszem nem kapja talán a legmagasabb osztályzatokat, bár a futballkedvelőinek talán némi örömet okozhatott, hogy a fehérbe öltözött magyar alakulat. Rigai Bogdács Balázsát mi is figyelembe kísértük. De lehet, hogy... Tehát a fogalmazás helyesírás külalak hármas osztályzási rendszere szerint leosztályozhatja. Hogy lehet, mi is alul maradunk a Let Talk Radio versenytársunkkal szemben. Radio Vents Plisz. Ők valószínűleg nem beszéltek a mérkőzésről. Hát hiszen ők a kosárlabdát figyelték. Nekünk fontosabb volt. Volt. Lett volna. Lett volna. És ezzel a keserű momentóval búcsúzzunk így kafésan. A következő szám alatt kiválogatjuk tehát azokat a kéréseket, amikkel megajándékozzuk magunkat. Szeretteinket. És titeket. Szeretteinket. Titeket. Ezt mondta most, ugyan visszafelé nem konferálunk, de ez mondta. Volt a Brand New Heavies-től, a You Are The Universe. Ez hip jazz? Hát állítólag. Én Big Beat-et szeretek. És akinek meg vagy kedve van esetleg a Ragaszkankam. A Zenefront harcosainak újabb támadása az A38 hajón pénteken dekketek, és ott van egy olyan műfaji meghatározás, ami nem ragamuffin, hanem Dizzy Rascal, mert az nem az, nem, épp a radiocafé.hu-n keresgél cseti, de majd saját felkonfiában talán el fogja tudni mondani. Nem valószínű, hogy érdekli. Mindegy, gyerekek, mindenkinek, a jó fejeknek a világon, és azok is, akik szeretik a jó zenét, szóljon egy jó kis olasz, ilyen nyári slágeri, nyár búcsúztatónak. Reméljük, hogy még októberig kitart a globális felmelegedés, mert akkor még vannak nyitott helyek. És akkor mindez be lehet potolni, amit az ember a nyáron elhullasztott a nagy meleg miatt. Jó. De nézzél már így rám. Te felkonfod. Garbobba, kannásbor. Hát, sziasztok. Ennyi fért bele a mai műsorban részemről. Sziasztok. Mi han detto che per tenere alti consumi è necessario far morire fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti. És Törökországban is jó volt veled. Cukor. Jöjjön az én kívánságom, amit személy szerint ajánlok, mindenki szereti. Én nagyon régen hallottam, és ezért mivel újra valahol megindult bennem ez az érzés, hát ismét kértem az én drága Bobby barátomat, aki egy robot, hogy ne morogjál, Bobika. Ne morogjál. Hogy játssza le ezt a dalt. Ezzel búcsúzom mára. Anima Sound System, vigyél el. Imádom.

dinamikus, kiegyensúlyozott és elképesztően barázdált feldolgozását tette lehetővé a Rádió Café 98.6-on. Ma este Technics, Ismilány DJ. Technics, cool-e muzik? Ja, az, ugyanis az ausztriai Technics lerakatból vámoltuk be. A műsorvezetők telefonkészülékeit a Nokia szolgáltatta. Nokia! Connecting people. Kézfogás. Szevasz. Ez a magyar szlogán. Chatman telefonját a Sony Ericsson biztosította. Sony Ericsson, two friends, maybe from Scandinavia, maybe from Japan, but both are liking the Salmon very much. Built-in camera. And photo production. Get across, vagy nem? Ennek is van egy jó szlogenje. Mindegy, jövő adásban. Share your connection. Itt remény zsűlölet. Minden jobb fenntartva.